Nie mam recepty na jutro, nie umiem pomóc ludziom. Cholerny samolub, nie wierzę więcej w ludzkość. Nie narzekam, mój świat jest ułożony. Wiem co mam, wiem co chcę, wiem co muszę zrobić. Mam rap, mam koncerty, mam z nich hajs, mam dom. Mam pracę, mam co włożyć do pyska. Mam kilka płyt swoich, niezłą kolekcję cudzych. Mam kilka swoich koników i żaden się nie znudził. Widzisz, żyjąc w takiej idyli stać mnie obserwować życie z boku, latając sobie nad miastem. To dla tych, co rozumieją tą słów abstrakcję. Nic na siłę nie chcesz, odłóż w sklepie tą taśmę. Proste, po co słuchać tylko po to, żeby z rana w internecie bawić się w młodych gniewnych? Już lepiej nie wiem, zrób coś z tym hajsem. Idź dziewczyną na obiad, kup kwiaty matce. Jasne? Wielu myśli, że raperzy w Polsce jest... Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cennych godzin, nie tylko dla tej rap gry. Czasami nie mam czasu sam dla siebie, nie dziw się więc, że nie znajduję czasu dla innych. Nie wiem jak znaleźć te godziny, które znikają. Mam nowe maile, ktoś dzwoni, ludzie za drzwiami czekają. De La Soul miało taki kawałek, pamiętam. Sam mam tak samo, 30 płyt demo w rękach. Ej ziomek, posłuchaj nas, sprawdź taśmę. Nagrywamy od 10 lat, siedzimy w rapie. Fajnie, ale wiesz właśnie biegnę. Mam swoje terminy, by z końcem roku mieć swoją pensję. Telefon, aha, wyślesz SMS, nie ma szans na to. Chciałbym mieć fundusz na GSM, płatność. Gwiazdo! Co? Śmieszne wiesz, myśl tak, myśl co chcesz. Ja pojadę w Polskę na koncert gdzieś. Zrozum to i nie planuj żadnej zemsty. Zrozum mój świat, to nie tylko te linijki i wersy. Wielu myśli, że raperzy w Polsce. Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin, nie tylko dla tej rap gry. Wielu myśli, że raperzy w Polsce. Myśl, chcesz, chętnie przyjadę na koncert. Znajdę czas, mój dzień ma tyle godzin, co każdy cenny godzin, nie tylko dla tej rap gry.